ekspert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Politycy o sprawie wstrzymanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji pieniędzy dla mediów publicznych. NFZ ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod przedstawicieli tej instytucji. 5 osób zginęło w wyniku ataku nożownika w australijskim centrum handlowym. Większość partii za przekazaniem medium publicznym pieniędzy wstrzymanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji instytucji broni PiS. Wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus mówiła w radiowej Trójce, że wstrzymane pieniądze byłyby przeznaczone na misję publiczną. Pan Świrski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma żadnego prawa, aby blokować pieniądze, które ludzie wpłacili z abonamentu. Nie mają do tego żadnego prawa, więc to też zostanie uporządkowane. A pan Świrski, mam nadzieję, że kiedyś stanie przed sądem i będzie się po prostu z tego spowiadał. Poseł PiS Marcin Horała zapewniał, że Krajowa Rada postępuje zgodnie z prawem. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zabiera sobie tego abonamentu, tych pieniędzy, tylko chce je złożyć do depozytu sądowego. Jest rzeczą dosyć powszechnie stosowaną w obrocie gospodarczym, że jeżeli występuje wątpliwość co do legalności, co do tego, czy na przykład któraś ze stron ma prawo do reprezentowania tej strony i tak dalej, no to ktoś, kto chce się uwolnić od zarzutu, że on unika wypłaty jakichś pieniędzy, składa je do depozytu sądowego i wtedy sąd, kiedy ostatecznie prawomocnie wszystkie te spory zostaną rozstrzygnięte, wypłaca tej stronie, której powinien wypłacić. Polskie Radio wysłało do przewodniczącego Krajowej Rady Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty prawie 73 milionów złotych wraz z odsetkami należnych mu z abonamentu. Rada zdecydowała się wypłacić te środki tylko dwóm rozgłośniom regionalnym Polskiego Radia, Radiu dla Ciebie oraz Radiu Poznań. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod przedstawicieli tej instytucji. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy, mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału funduszu Małgorzata Koszur. Cyberprzestępcy wykorzystują logo i wizerunek funduszu, tworząc fałszywe strony internetowe, które wyglądają jak strony internetowe Narodowego Funduszu Zdrowia. Podszywając się pod fundusz, informują o wygaśnięciu jakiejś karty ubezpieczenia w NFZ i twierdzą, że trzeba przedłużyć jej ważność. Na dodatek domagają się, żeby za to zapłacić kartą kredytową czy też debetową. W ten sposób próbują wyłudzić dane osobowe i numer karty. NFZ nie wydaje żadnych kart ubezpieczeniowych i nie pobiera żadnych opłat, a także nie zbiera w internecie żadnych danych dotyczących obywateli. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej funduszu. Jak wygląda taka fałszywa strona internetowa, która próbuje okraść nas z naszych danych i z naszych pieniędzy? To możemy sprawdzić w komunikacie, który jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl. W razie wątpliwości można zadzwonić na całodobową, bezpłatną infolinię NFZ albo na policję. Według najnowszych informacji 5 osób nie żyje po ataku nożownika w centrum handlowym w australijskim Sydney. Napastnik został zastrzelony przez policję. Anthony Cook z policji w Sydney poinformował, że znacznie więcej osób zostało rannych. There are five. Jest 5 ofiar w następstwie działań napastnika. Znacząco więcej osób zostało zabranych do szpitala. Część z nich jest w poważnym, krytycznym stanie. Nie mam dokładniejszych informacji odnoszących się do ich stanu. Wiem, że jedna z tych osób to małe dziecko. In relation to descriptions of those people, I know one of them is a small child. Służby ratownicze przekazały informację, że 8 osób, w tym dziecko, trafiło do szpitala. Tożsamość napastnika i motywy jego działania pozostają nieznane. Na tym etapie policja nie wyklucza żadnego motywu, w tym terrorystycznego. Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych w wypadku kolejki linowej w Antalii na południu Turcji. Wśród poszkodowanych jest 2 dzieci. Do wypadku doszło, gdy jeden z wagoników z 8 osobami w środku zderzył się z przewróconym słupem. Pasażerowie wagonika wypadli z niego na skaliste podłoże. Rannych przetransportowano do szpitala. W związku ze zdarzeniem automatycznie zatrzymał się ruch całej kolejki, a w wagonikach w powietrzu utknęło ponad 180 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na niebie chmury, a na północy Polski może spaść deszcz. Będzie ciepło prawie wszędzie od 18 do 22 stopni, tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie najwyżej 17. Autopromocja.

poprzednim tygodniu, kiedy w audycji odwiedzaliśmy Chorwację, dr Paweł Cywiński mówił o podróżowaniu śladami kuchni, o przyjemności, jaką może dawać poznawanie świata poprzez smaki. A kolejnym sposobem na jego odkrywanie mogą być doznania węchowe. Dlatego do dzisiejszej audycji zaprosiłam Martę Siembab, która jest sensellierem. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta jest ekspertką zajmującą się przekazywaniem wiedzy związanej ze zmysłem węchu i tworzeniem rozwiązań biznesowych, które są oparte na doświadczeniach węchowych. Kierunek podróży, który dziś obieramy, czyli Lazurowe Wybrzeże, to nie jest chyba najgorszy wybór, jeśli mówimy o zapachach. To na pewno jest kierunek, który jako pierwszy przychodzi do głowy ludziom w Europie, niezależnie od miejsca, w którym mieszkają, jeśli mówimy o zapachu, bo nawet jeśli Francja nie do końca jest wciąż stolicą perfumiarstwa, to na pewno to miejsce w Europie jest wciąż kojarzone z zapachami, więc bardzo się cieszę, że się udajemy w tę podróż właśnie w tym kierunku. Powiedziałaś o tym, że Francja już być może nie do końca jest tą światową stolicą perfum. Dodam tylko, że miasteczko Grasse przez bardzo długo uchodziło właśnie za to centrum perfumiarstwa. To oczywiście związane jest z jego historią, z ciągle działającymi tam wiekowymi już wytwórniami perfum. W którą stronę zatem to centrum się przesunęło? Nie tyle się przesunęło, co miejsca, w których myśl związana z zapachem, czyli pozyskiwanie składników, ale też projektowanie i produkowanie syntetycznych surowców do perfum zaczęło się rozwijać i przybierać na sile. Na pewno takim miejscem jest Szwajcaria. Bardzo mocno też się rozwijają Włosi, również jeśli chodzi o edukację w kierunku zapachu, oraz Japonia. Oczywiście Francja ma, że tak powiem, najlepszy PR i wiadomo, że w Europie tradycyjnie Francja właśnie kojarzymy z perfumami. Nieprzypadkowo, bo jest to też region na świecie, zwłaszcza ten obszar, który wymieniłaś na początku naszej rozmowy, czyli Lazurowe Wybrzeże i miasteczko Grasse, ale w ogóle Prowansja i też część Francji, która leży w okolicach Morza Śródziemnego. To jest miejsce, które jest po prostu geograficznie, jest rajem, jeśli chodzi o uprawianie roślin, które dają nam surowce zapachowe, więc Grasse oczywiście nadal jest miejscem, do którego udajemy się po składniki naturalne i gdzie to wszystko się zaczęło. Natomiast przez ostatnie dwie dekady, można powiedzieć, bardzo mocno, jeśli chodzi o takie nowoczesne myślenie o zapachu, to przoduje Szwajcaria i Japonia, o której często nie myślimy w kontekście perfum, a tam wiele nowoczesnych, bardzo ważnych składników powstało. Zastanawiam się, dlaczego akurat te kraje rozwijają się pod tym kątem. Tutaj możemy się nawet podeprzeć takim stereotypem, bo jak myślimy o Szwajcarii, myślę, że pierwszym produktem, który przychodzi nam do głowy, jak myślimy o Szwajcarii, jest zegarek. I inżynieria chemiczna ma się w Szwajcarii świetnie. Ja nie chciałabym wymieniać oczywiście nazw firm i nazw opatentowanych molekuł w naszej rozmowie, ale jedna z pięciu liczących się firm produkujących surowce zapachowe mieści się właśnie w Szwajcarii. Jest też bardzo ważne miejsce w Niemczech, więc te kraje niemieckojęzyczne, one nam się znów w stereotypie mogą kojarzyć z czymś takim bardzo konkretnym, niekoniecznie romantycznym, bo myślimy o zapachu jako o czymś troszeczkę magicznym, trochę alchemicznym, a tak naprawdę zapach jest czymś bardzo mocno chemicznym. Są to związki chemiczne, które ulatują w powietrze, wciągamy je do nosa, one wysyłają sygnał do nerwu węchowego. To jest wielki konkret. My myślimy o zapachu jako czymś nieuchwytnym, bo jest to niewidoczne, natomiast zapach jest czymś bardzo konkretnym, jest to konkretny fizyczny byt i nad ujarzmianiem, a także po prostu projektowaniem i produkowaniem takich bytów pochylają się naukowcy właśnie w Szwajcarii, w Niemczech, no i oczywiście we Francji, bo Francja zawsze pozostanie bardzo ważnym miejscem na zapachowej mapie Europy. Tak, w 1990 roku w Wersalu francuskie Towarzystwo Perfumiarzy otworzyło Osmotekę, czyli największe na świecie archiwum zapachów, gromadzące perfumy niedostępne już często komercyjnie, a nawet odtwarzające zapachy sprzed stuleci, jak na przykład woda kolońska Napoleona, czy perfumy, których ponoć używał starożytny pisarz Pliniusz Starszy. Mamy we Francji całą gamę muzeów zapachów, taką też ogromną ofertę warsztatów perfumiarskich, więc ta historyczno-turystyczna odsłona perfumiarstwa we Francji, no, jest bardzo bogata nadal. To wspaniale, że wspomniałaś o Osmotece. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce i oni cały czas nie ulegli takiej komercjalizacji. To jest ogromny potencjał intelektualny i myślę, że duża część takiego dziedzictwa kulturowego Francji jest właśnie zgromadzona w Osmotece i Osmoteka ma też swoje, nazwę to w cudzysłowie, takie mobilne oddziały na różnych wydarzeniach, targach czy też dniach poświęconych zapachom organizowanych we Francji w różnych miejscach, nie tylko na Lazurowym Wybrzeżu czy w Paryżu. Osmoteka się pojawia z takim mobilnym displayem, z taką wystawą zapachową, więc można zapoznać się właśnie z tymi formułami, o których mówiłaś. Oni chronią pierwotne formuły, historycznie istotne, ale też po prostu takie, które były ważne dla społeczeństwa francuskiego, a które przestały być produkowane, bo na przykład nie cieszyły się popytem marketingowo, nie odniosły sukcesu albo może nie przetrwały próby czasu, ale z punktu widzenia historii Francji, kultury Francji były bardzo ważne. I ja zawsze się cieszę i rośnie mi serce, jak widzę, że Osmoteka pojawia się na targach, wystawach i różnych wydarzeniach, bo wystarczy naprawdę niewielka walizka, w której mają schowane czy kilkadziesiąt, czy kilkaset próbek malutkich tych zapachów, żeby podejść do nich i porozmawiać. To jest bardzo ważna instytucja, bardzo ważna organizacja i cieszę się, że oni cały czas nie ustają w tych działaniach, żeby pokazywać, że zapach jest bardzo ważnym elementem kultury, tożsamości narodowej, takiego dziedzictwa narodowego. To jest piękna inicjatywa. Thank you. W audycji Swoją Drogą rozmawiamy dziś z Martą Siembab, Senselierem. Mówiłaś o Szwajcarii, Włoszech, Japonii jako miejscach, gdzie ta sztuka zapachu się rozwija, ale pozwól, że wrócę jeszcze na chwilę do Francji. Jestem ciekawa, czy to francuskie dziedzictwo związane z perfumiarstwem odcisnęło się znacząco na przykład w słownictwie albo w rozwiązaniach, które do dzisiaj są stosowane w tej branży. Oczywiście, Francja jest historycznie kolebką perfumiarstwa i to, co uważamy za piękne w zapachu, to, co uważamy za normalne, dobre, właściwe, te połączenia składnikowe, które znamy w świecie zachodnim, pochodzą właśnie z Francji i większość tych surowców, o których myślimy w kontekście perfum, czyli jaśmin z Grasse, róża majowa, mimoza, kwiat pomarańczy, lawenda, to są wszystko rośliny, które uprawia się w tym obszarze i jak myślimy o francuskich perfumach, to w wyobraźni mamy na myśli najczęściej właśnie perfumy kwiatowe jako taki symbol, emblemat zapachów kobiecych. Ten podział właśnie na zapachy damskie i męskie wywodzi się z podziału Towarzystwa Perfumiarskiego, tego francuskiego towarzystwa, o którym wspomniałaś. I kiedy myślimy o tym, co jest damskie, a co męskie, myślimy właśnie tymi kategoriami, czyli to, co kobiece jest krągłe, jedwabiste, gładkie, najczęściej właśnie kwiatowe, jasne, świetliste, kojarzy się z takimi przymiotami, znowu stereotypu kulturowego, który kojarzymy z kobietą, czyli z troską, pięknem, opieką, ciepłem, empatią. Natomiast to, co męskie, czyli to, co szorstkie, gorzkie, chłodne, kanciaste, znów odwołujemy się do stereotypu męskości, czyli do siły, do dominacji, to najczęściej nuty ziołowe, nuty drzewne. To również jest taka propozycja francuska sprzed stuleci, która nadal ma się świetnie. Ja często słyszę to pytanie, czy my się pozbędziemy podziału na perfumy damskie i męskie. Myślę, że ten podział jest wielu osobom, wielu konsumentom, zwłaszcza z grupy pokoleniowej baby boomers i nawet pokolenia X, nadal bardzo potrzebny i żeby odejść od tego podziału, trzeba najpierw go poznać. Więc to na pewno zawdzięczamy Francji, temu regionowi, tę estetykę zapachową. Że jak myślimy o zapachu, to w naszej głowie pojawia się konkretne wrażenie zapachowe. W naszej głowie mam na myśli głowę Europejczyka albo na przykład w głowie osoby z kontynentu północnoamerykańskiego i to właśnie dzięki Francuzom myślimy o perfumach w taki, a nie inny sposób i to nigdy nie straci na aktualności, bo te podziały i też te połączenia po prostu się sprawdzają. Trochę tak jak myślimy o kuchni europejskiej, to większość osób myśli o kuchni włoskiej i francuskiej i o ich genialnych połączeniach smaków i tekstur. Tak samo jest właśnie z zapachami. Oni przetarli taki szlak, którym większość perfumiarzy światowych podąża, ponieważ te połączenia po prostu pięknie brzmią i świetnie się sprawdzają. Przyznam, że myślałam, że mówienie o zapachu na antenie radia to będzie naprawdę karkołomna próba, ale wspaniale opisujesz zapachy i naprawdę je poczułam, kiedy o nich opowiadałaś. Jak to się dzieje, że one momentalnie przywołują nasze wspomnienia, jakieś przeżycia, nawet okresy w życiu? Czasami zdarza nam się wpaść na zapach, który skojarzy nam się, nie wiem, z letnią kuchnią dziadków albo z miejscem, które odwiedziliśmy wiele lat temu jako turyści. Ta nasza pamięć zapachowa potrafi nas szybko przetransportować do jakiegoś miejsca i czasu. Jak to jest możliwe? Dostałam gęsiej skórki na nogach, jak zaczęłaś opowiadać o tych podróżach w czasie i przestrzeni. Zapach jest bardzo, bardzo emocjonalny i nic dziwnego, że ta pamięć węchowa jest najtrwalszą pamięcią, bo ona się pojawia w naszym układzie nerwowym jako pierwsza i cokolwiek wąchamy, jakiekolwiek molekuły zapachowe nie trafiają do naszego nosa, znowu przypomnę, one fizycznie się tam przemieszczają, mimo że ich nie widzimy, to pobudzane są dwa ośrodki w mózgu. Ośrodek pamięci i ośrodek emocji. I możemy w skrócie, w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć, że jak czujemy jakiś zapach, to nasz mózg sprawdza w jednej chwili, czy ten zapach jest nam znany, czy nieznany i jakie emocje towarzyszyły poznaniu tego zapachu, jeżeli już wcześniej mieliśmy z nim kontakt, a jeżeli nie, to jakie emocje odczuwamy w danej chwili. I jest to zapisywane właśnie w hipokampie na zawsze. Węch się praktycznie nie starzeje, jeżeli nie nadużywamy papieru, papierosów, jeżeli nie doznaliśmy żadnego urazu głowy czy twarzy czaszki, nie został nerw węchowy fizycznie uszkodzony, to możemy założyć, że nasz zmysł węchu będzie świetnie działał do końca naszego życia. I to jest wspaniałe, że te podróże zapachowe albo możemy doznać, ja to nazywam sobie roboczo, doświadczyć takiego porwania zapachowego, że zapach nas nagle w ułamku sekundy zabiera w jakiś czas w życiu, w jakieś miejsce i nie jesteśmy w stanie się przed tym obronić. To są z reguły pozytywne doświadczenia, ale też możemy sobie zaplanować czy też zaprojektować takie podróże. I można w ten sposób świadomie wpływać na nastrój, świadomie wpływać na emocje i też używać zapachu jako takiego sposobu regulacji emocji, również w życiu domowym, w życiu rodzinnym. Możemy skupić się na tym, jakie zapachy towarzyszą miłym chwilom i później odwoływać się do tych zapachów, szukać ich w momencie, kiedy przeżywamy chwilę napięcia i stresu. Czyli na przykład jeśli rodzice i dzieci mają zwyczaj wspólnego pieczenia bułeczek drożdżowych, to ten zapach drożdży, zapach ciasta, zapach pieczenia wpisuje się w to tło emocjonalne bliskości, miłości, czułości i troski. I później, jeżeli przeżywamy jakiś trudny okres, albo mamy trudny dzień, albo jest coś stresującego w rodzinie, to można po prostu, jakkolwiek śmiesznie to nie brzmi, rozczynić drożdże, zrobić zaczyn, zrobić ciasto i skupić się na tym, jak to pachnie, i to po prostu działa. Takie seanse zapachowe powinny się stać, mogą się stać czymś normalnym i czymś zwyczajnym. My nie mamy nawyku korzystania ze zmysłu węchu jako sposobu na regulację emocji, a jest to bardzo prosty sposób na to, żeby poczuć się lepiej. Czasami wystarczy zamleć kawę w młynku albo zaparzyć herbatę, żeby ten zapach odrobinę nas odprężył. I mi w mojej pracy zależy bardzo mocno na tym, żeby korzystanie ze zmysłu węchu normalizować i mówić o tym jako o czymś normalnym. Nauczyliśmy się już powoli korzystania z własnego ciała, z sięgania po ruch jako sposobu na to, żeby poczuć się lepiej, a węch działa jeszcze szybciej niż ruch. Co jednak, kiedy tracimy zdolność odczuwania zapachów? Wiele osób, które przeszły koronawirusa, narzeka na drastyczne pogorszenie się ich zmysłu węchu. Czy węch możemy ćwiczyć? Jeżeli nie chorujemy na choroby neurodegeneracyjne albo ten nerw węchowy nie został trwale uszkodzony fizycznie, to oczywiście możemy węch ćwiczyć. Taka terapia węchowa, ona niestety jest bardzo czasochłonna, to zabiera bardzo, bardzo dużo czasu ze względu na to, że nerw węchowy bardzo powoli się regeneruje. I można się wspomóc suplementami cynku, ale nie ma żadnego magicznego sposobu na to, żeby nagle zacząć odczuwać zapachy. Warto jest skonsultować się z laryngologiem i zapytać, czy nie można zastosować po prostu krótkotrwałej sterydoterapii, bo często jest tak, że jest po prostu stan zapalny nerwu węchowego albo zatoki sitowej, która bierze bardzo ważny udział w odczuwaniu zapachów. Warto jest namówić lekarza, żeby po prostu nas szybciutko przeleczył i żeby ten zmysł węchu wrócił do normy. Takie wąchanie na siłę, czyli pochylanie się nad rzeczami, które pachną, i wciąganie ich do nosa nie jest rozwiązaniem, to znaczy nie ma żadnego sposobu, tak jak przy, nie wiem, fizjoterapii, gdzie pracujemy nad mięśniem, że konkretne ruchy, konkretne ćwiczenia pozwalają tej części ciała wrócić do sprawności. Tutaj niestety tak szybko to nie przebiega, nie ma takich pewnych rozwiązań, ale warto jest wąchać świadomie i po prostu aktywizować te szlaki nerwowe, które są związane z postrzeganiem zapachu, czyli parzyć kawę, wąchać kawę, parzyć herbatę, wąchać herbatę, rozcierać w dłoni miętę, rozmaryn, bazylię i wciągać to powietrze, tak żeby te molekuły stymulowały nerw węchowy. I być cierpliwym. Czasami taka terapia węchu potrafi trwać nawet 24 miesiące. Warto to docenić, jeśli mogą Państwo sprawdzić teraz, jak pachnie ten kwietniowy weekend, jaka kawa nam wyszła tym razem. O zapachu opowiadała dziś Marta Sięba-Psenselier. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. I'm in New York. No need for words now. We sit in silence. You look me in the eye directly. You met me. I think it's Wednesday, the evening, the mess we're in, and oh. Gośćmi audycji Swoją Drogą są Marta Grzebisz i Bartek Puzio, założyciele manufaktury kosmetyków, eksperci w dziedzinie perfum. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Czy południe Francji, o którym sporo dziś mówimy w Trójce, jest dla was takim punktem odniesienia przy pracy nad zapachami? Południe Francji to jest kolebka perfumiarstwa, miejsce, gdzie narodziło się wiele wspaniałych zapachów, ale perfumiarstwo jako sztuka odnosi się do wielu różnych rejonów na świecie. To opowiedzcie może, jak rodzą się perfumy. Myślę, że rodzą się od pomysłu na zapach, na jakąś emocję, którą chcemy opisać. Inspiracją mogą być inne osoby, mogą być miejsca i potem należy ten pomysł ubrać w zapach. Perfumy składają się z molekuł i naturalnych ekstraktów, olejków eterycznych, absolutów i rzeczywiście niektóre z nich pochodzą z Francji. Mamy przepiękną lawendę z organicznych upraw, którą używamy w jednym z naszych zapachów i lawenda ma, myślę, większość naturalnych składników ma to do siebie, a na przykładzie lawendy jest to wyjątkowo wyraźnie czuć. Klimat i to, jaki dany rok był dla roślin, odbija się później w profilu zapachowym tego olejku eterycznego. Czy powiedziałbyś, że Francja jest tym największym producentem olejków zapachowych w tym momencie? Na pewno Francja ma zaplecze technologiczne. Jest dużo składników, które są uprawiane w innych rejonach świata. Natomiast przyjeżdżają do Francji, żeby poddać się tam takiej ostatecznej obróbce, żeby wytworzyć olejek eteryczny lub absolut. Jeszcze przedwczoraj z lotu dom udawana byłam wesoła. Jeszcze chodziło, kosmos mnie wołał jeszcze. Trójki, Marta Grzebisz i Bartek Puzio, rozmawiamy o perfumiarstwie. Wzięłam ze sobą swoją ulubioną wodę toaletową, o której zapachu nie umiem opowiadać, dlatego poproszę was, byście sprawdzili i spróbowali ją opisać. Może blotery wyjmiemy, co? Chwila skupienia. Wyczuwam przyprawy. Przyznam, że nie znam tego zapachu. Znam markę, natomiast nie znam tego zapachu, więc nie mam żadnego wcześniejszego przygotowania w nim wyczuć. Nie umawialiśmy się też na ten test. Co czujecie? Ja odrobinę kadzidła, ale też takiej ziemistości. Tak, zdecydowanie przyprawy. No to teraz już wiem, o co pytać, szukając podobnego zapachu, ale nie może być tak, że tylko ja testuję gości. Macie dla mnie też jakieś próbki? Nie jestem w tym najlepsza. Od razu mówię. Czuję jakieś cytrusy. Czuję zapach owocowy. Dobrze. Coś bardzo świeżego. To jeżeli chodzi o otwarcie, w otwarciu mamy werbenę cytrynową, która właśnie jest tutaj odpowiedzialna za to odczucie cytrusowości. Bartkowi przy komponowaniu tego zapachu właśnie zależało na tym, żeby ta cytrusowość trwała jak najdłużej, a werbena cytrynowa w przeciwieństwie do nut cytrusowych jest mniej lotna, to znaczy wolniej ucieka nam z tego zapachu, z tej kompozycji. To jest zapach, który proponowałaby się raczej wybrać na dzień, prawda? Wydaje mi się, że tak. Że jednak ma w sobie taką, powiedzmy, energię i dynamikę, że raczej jest to taki zapach, który mógłby nam towarzyszyć na co dzień niż na jakieś większe wyjście. Bardzo mi się podoba. Wkładam tę próbkę do kalendarza. Będzie ze mną ten zapach przez kilka dni przynajmniej. Co jeszcze macie? Pomachać czy nie machać? Jak lepiej? Możesz pomachać. Jest to ekstrakt, więc bardzo jest skoncentrowany i to trochę mu pomoże się ulotnić. Na początku poczułam ciasto, ale wycofuję się. To jest bardzo dobry trop. Czy masz jeszcze właśnie jakieś skojarzenia? Co jest w tym cieście? Rodzynki. O, okej. Ciekawe. Mój brat mówi, że w cieście najlepsza jest dziura po rodzynku, która zostaje. Widzę po twojej minie, że to chyba nie był dobry trop. Wiesz co, mamy tutaj absolut z wanilii, więc myślałam, że może też w tym kierunku potoczy się właśnie twoje zgadywanie. Rozumiem, że stopień trudności wzrasta z każdą próbką. Musicie mi tutaj pomóc. Rzeczywiście jest wanilia, ale to trochę tak jest, że kiedy pojawia się słowo, wtedy też ten zapach od razu jest zdemaskowany i rzeczywiście zaczęłam go czuć. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o zapachy, w ogóle jesteśmy bardzo podatni na sugestie. Więc to też może być niebezpieczne. Możemy zacząć czuć rzeczy, których faktycznie nie ma w takim zapachu. Ale dobrze, tutaj ci zdradzę, że jest jeszcze róża damasceńska i drzewo sandałowe. I ten raczej już byłby takim zapachem na wieczór, taką kompozycją dopełniającą właśnie jakieś eleganckie wyjście. Oba te zapachy sklasyfikowałabym jako nadające się zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Mm-hmm. Ten podział w przypadku perfum niszowych chyba już nie funkcjonuje. I raczej się zaciera, był to też i podział taki, bywało, że marketingowy po prostu. My nie dzielimy naszych perfum na takie kategorie. W nadziei, że każdy po prostu znajdzie to, co jemu odpowiada, bez etykiet. W jaki sposób powinniśmy testować perfumy, by wyczuć to, co w nich najlepsze? Dobrze jest zacząć od aplikacji na bloter. Ewentualnie od rozpylenia w powietrze. Bloter to jest, dodajmy, ten papierowy kartonik, który trzymacie tak. w dłoniach. Mhm. Jeżeli zapach nam się podoba, no to wtedy trzeba go przetestować na skórze. Zobaczyć, jak on się łączy z zapachem naszej skóry. Jak w ogóle funkcjonuje w naszej codzienności. Jak łączy się właśnie z naszym trybem dnia, z naszym otoczeniem. Wydaje mi się, że to też jest istotne, w jakich miejscach przebywamy, czy nie będzie na przykład za intensywne dla osób też, z którymi pracujemy na co dzień. Wydaje mi się, że jest dużo tych czynników, które warto wziąć pod uwagę. Przede wszystkim nasza przyjemność, nasze wspomnienia, nasze emocje. Wybór perfum to nie jest łatwa decyzja. A co pomaga wam w byciu perfumiarzami? To jest jakaś taka zdolność odczuwania więcej niż inni, a może zdolność do definiowania zapachów? Staramy się cały czas rozwijać naszą wiedzę na temat sztuki, na temat dostępnych składników, czy to naturalnych, czy syntetycznych. Wydaje mi się, że perfumiarstwo ma dużo wspólnego z architekturą, ponieważ łączy w sobie takie bardzo praktyczne i techniczne podejście z wrażliwością i ze sztuką. Jak stworzyłeś perfumy, z których jesteś najbardziej dumny? Zawsze najbardziej dumny jestem z tych następnych, nad którymi pracuję. Myślę, że to jest ważne, żeby się rozwijać. Zresztą tak jak przy tworzeniu jakiejkolwiek sztuki, czy to jest muzyka, czy pisarstwo, tak sobie to wyobrażam, że w każdej z tych dziedzin każda następna praca powinna być jakimś krokiem naprzód. A kiedy mówię francuska Riviera, jaki zapach czujecie? Dobre pytanie, nigdy nie byłem. Domyślam się, że to może być zapach zbliżony do tego, co czujemy w Warszawie na wiosnę. Intensywny zapach kwiatów, tak jak na przykład róża, chociaż to dopiero w maju, czy jaśmin, no i rzeźkość morza. W tym roku było bardzo ciepło, także myślę, że i te róże troszkę wcześniej zakwitną. No, ja się czuję podczas całej tej audycji, jakbym właśnie schodziła na nicejską plażę. Marta Grzebisz i Bartek Puzio opowiedzieli dziś w Trójce o swoim wyjątkowym zawodzie. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Skoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? A jak pachnie państwa kwietniowa sobota? Nawet jeśli nic akurat nie rozkwitło pod państwa oknem, proszę pamiętać, że aromat kawy redukuje stres i poprawia samopoczucie. Bardzo dziękuję za wspólny czas z trójką. Martyna Matwiejuk, do usłyszenia za tydzień.